الباب الثاني والأربعون ومئة باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا مستحب اور نہ کہے تو جواب دینا بھی ناپسندیدہ ہے، اور چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان۔ رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو مقدور بھر اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ بخاری۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم۔ رواه البخاري۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هي سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حال کی اصلاح فرمائے۔ بخاری۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوه فان لم يحمد اللہ فلا تشمتوه۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے یعنی الحمدللہ کہے تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو یعنی یرحمک اللہ کہو، اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب مت دو۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا، یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو جواب نہیں دیا. جس کو آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی، تو آپ نے اسے جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جب اس کو چھینک آئی الحمدللہ کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے. راوی کو شک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خفضا کا لفظ استعمال کیا تھا یا غضا کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم اللہ فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چھینکتے اس امید پر کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ اس کی بجائے کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے. اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. مسلم.